رہے اور یہ حکومتوں والے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے اور یہ سیاستدان چوروں کو چھوڑاتے رہے اور بے گناہوں کو ڈھکواتے رہے ایسانو ووٹ نہیں دیتے انو ڈھکا دیو فلانا افسر ساڑے اسی آخنے ایف آئی آر کٹ دیو تو کم وقت کٹے ہیں ہاں ہاں ہائے ہائے تمہارے نبی کو دیکھ کر دشمن رویا ہے تم کیوں نہیں پسیجتے ہو تمہارے دل کہاں چلے گئے کدھر بیچ کے آ گئے ہو کدھر سلا دیا ہے اپنے ضمیر کو کدھر بیچ کے آ یہ تو نہ بکنے والا سودا تھا اسے کہاں بیچ دیا عتبہ جیسا جانی دشمن کہنے لگا ہائے ہائے محمد کے ساتھ کیا ہو گیا اور بھاگا کیا ہوا قریشی خون نے جوش مارا قریشی خون رشتہ ناتا ابھر کے آ گیا کفر پر پلیٹ اٹھائی اور بھاگا اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے جب جانے لگا تو شرم آئی اور اپنے غلام کو عداس کو بلایا عداس یہ لے جا انگور اور محمد سے کہنا تجھے رشتے داری کا واسطہ میرا ہدیہ رد نہ کرنا کھا لینا آپ نے عداس نے آ کر انگور سامنے رکھے تو آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے اپنے زخم پھر بھول گئے کہ چلو شاید یہ ہوئی کلمہ پڑ جائے تو کہاں کا ہے کہا جی میں نینوا کا ہوں کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو کہنے گا وما ادراک ما یونس آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتا ہے آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں وہ بھی اللہ کا رسول تھا پھر آپ نے سورہ یونس کی تلاوت فرمائی تو آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے پاؤں پکڑ کے چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا میرے نبی کو اپنے زخم بھول گئے پھر وہاں میرے نبی نے دعا مانگی ہے ایسی دعا مانگی ہے کہ آسمان ہل گیا عرش تھر تھرا اٹھا پہاڑ لرز گئے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی الی الناس اللہم الی من تکلنی اے میرے رب اے میرے رب سنو اپنے نبی کی دعا اے میرے رب میں تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتا ہوں آج میں تجھے گلا دیتا ہوں آج میرے ساتھ کیا ہو گیا یقیناً میری محنت کی کمی ہے محنت کی کمی ہے رسول اکیلے میری قلت و حیلت میری محنت کی کمی ہے پر یا اللہ آج میں تجھے گلا دیتا کہ تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا الی بعید یتجہمنی او الی عدو من ملکتہ امری تُو نے میرے دشمنوں کو میرے اوپر چڑھا دیا انہوں نے مجھے پارا پارا کر کے رکھ دیا لیکن اِلَّمْ تُكُنْ عَلَيَّ سَاخَتًا فَلَا اُبَالِي اگر میرے خون کے نظرانے سے تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ میرے رب تو راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو مل گیا مجھے سب مل گیا تو خوش ہو گیا میرے سارے درد دکھ ختم میرے زخم بھر گئے یہ ایسی دعا تھی کہ ہل گئے آسمان کے فرشتے اور اترا جبریل بھاگا ہوا اور پہاڑوں کا فرشتہ کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی درد بھری فریادوں کو سنا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اب حکم دیں ان کو پیس کے رکھ دے سرمے کی طرح واہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سید الامین محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاه بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن سيزيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرطغشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس أور بن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد الرسول الله یہ وہ حبیب ہے جس کی چوڑی اللہ نے آدم تک سجا کے رکھی، سنبھال کے رکھی. مینو پنجویں دادے دا نا ہی کوئی نہیں آمدا، اپنے پنجویں دادے دا مینو نا کوئی نہیں آمدا. میں نے تمہیں اپنے نبی کی ساری پیڑی سنا دی ہے، توڑ آدم علیہ السلام تک سنا دی ہے. یہ حبیب تھا، یہ محبوب تھا، یہ حبیب ہے، یہ محبوب ہے، اور یہ امت کی خاطر ایسا پسا ہے کہ پتھر مارنے والوں کے حق میں فرمایا، نہیں نہیں نہیں نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ممکن ہے ان کی اولاد ہی کلمہ پڑھ جائے. اس کی قربانیاں تو دیکھو، احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی ہے، زمین و آسمان ہل گئے، احد پہاڑ آنسو بہا رہا ہے، حمزہ جیسا شخص سوار اسلام اور اسد اللہ وہ ذبح ہو چکا ہے، ناک کٹ چکا ہے، کون کٹ چکے ہیں، ہندا نے سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا اور چبا کے پھینک دیا، اور بے بسی کی حالت ہے، اور سارا قریش مکہ میرے نبی کے قتل کے لیے جمع ہو چکا ہے. کچھ لوگ میرے نبی کے گرد جمع ہوئے اور بہادری کی اور شجاعت کی اور فنائیت کی اور قربانی کی اور محبت کی اور عشق کی ایسی تاریخ لکھ گئے کہ کوئی اندھا ہو تو اسے نظر نہ آئے، ورنہ روشن سورج سے زیادہ، چمکدار تاروں سے زیادہ، خوبصورت چاند سے زیادہ، بلند و بالا آسمان سے زیادہ، ہاں ہاں ہاں ہاں، یہ کون لوگ تھے؟ چند لوگ تھے جنہوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لیا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن عبادہ، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک عباد بن بشر، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک ابو دجانہ، ایک ابو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لے لیا. 1000 آدمی پلٹ کے آ رہا ہے اور یہ 12-13 آدمی سیسا پھیلائی دیوار. حضرت طلحہ نے اپنے ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ لیا، ہر تیر آنے والا، حضرت طلحہ کا یہ سارا ہاتھ مرتے دم تک کے لیے ختم ہو گیا، شل ہو گیا. میرے نبی نے کہا، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ آج تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. قتادہ بن نعمان سینہ سپر ہو گئے تیروں کی بوچھار، ایک تیر آیا اور قتادہ کی آنکھ میں لگا، انہوں نے مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرہ لہو لہان اور تیر آنکھ میں اترا ہوا، تو میرا نبی تڑپ اٹھا اور روئے اور روئے اور تیر باہر نکالا تو کیما آنکھ کا نکل کے تیر کے ساتھ لگ گیا آپ نے اسے جدا کر کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا پھر وہ اس کو اٹھا کر نوالے کی طرح آنکھ میں رکھا اوپر اپنی ہتھیلی کو اور اپنے ہاتھ کو رکھا پھر آپ نے آنسو بہائے اے میرے رب یہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے اے میرے مولا اے میرے رب اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت بنا دے جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ روشن چمکدار تھی ایک تاریخ لکھی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم قریب نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر عتبہ بن ابی وقاص اس نے ایک پتھر اٹھایا اور ادھر سے بوچھار تھی حملوں کی اور دور سے جو مارا ہے تو رکتے رکتے بھی وہ پتھر جا کے میرے نبی کے منہ پہ یہاں لگا یہاں اور آپ سیدھا ایسے گرے پیچھے سیدھا پیچھے ایک کھڈا تھا اس کا کنارہ گردن میں لگا اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے چہرہ لہو لوہان دانت ٹوٹے ہوئے صحابہ پہ کیا گزری ہوگی اور یوں لگ رہا تھا جیسے آپ شہید ہو گئے تھوڑی دیر میں ہوش آیا آنکھیں کھولی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر میں تمہیں کیا بتاؤں تم تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مار کے تباہ ہو رہے ہو پیسے کے پیچھے رشتوں کے پیچھے زمینوں کے پیچھے جائیدادوں کے پیچھے مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو زمینوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو بھائی بھائی کا دشمن ہے سنو اپنے رسول کی سنو آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں آپ نے ہاتھ اٹھائے آیا آسمان ٹوٹ کر اور بھونچال آیا زمین میں اور شاید احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر برس جائے ان پر اور پتھر برس جائیں بجلیاں کڑک جائیں سائقہ گر جائے لیکن تمہارے نبی نے کیا کہا بہتے خون کے ساتھ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ تڑپتے بدن کے ساتھ زخمی جسم کے ساتھ تمہارے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے ان مارنے والوں کو معاف کر دے ان کو میرا پتہ کوئی نہیں ہے یلا یہ میری قوم ہے یلا انہیں کچھ نہ کہنا بس انہوں معاف کر بس تو جاندی کر یہ رسول ہے ہاں ہاں کس کے امتی ہو کس کے امتی ہو میرے بھائیو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے توبہ کرو اللہ کے دربار میں جھکو اپنے آپ کو بغض سے نکالو جھوٹ سے نکالو فریب سے نکالو کیا ظلم و ستم ہے کہ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا اور سارا بازار اور ساری عدالتیں اور ساری سیاستیں اور ساری زراعتیں جھوٹ اور دھوکے پر چلی گئیں درویشی بھی عیاری بن گئی اور سلطانی بھی عیاری بن گئی منبر و محراب بھی نفرت کے شعلے بھڑکانے لگے نفرتوں کے تیر منبر رسول سے برسنے لگے ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اس دین کو میرے نبی نے اپنے خون سے پروان چڑھایا ہے اپنی اولاد کے خون سے پروان چڑھایا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کیسی محبوب اولاد جس کو سینوں پہ لٹا کے پیار کیا جس کو کندھوں پہ بٹھا کے سواری بن کے کمرے میں چکر لگوائے جس کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگوائے جس کو فرض نماز کے سجدوں میں چڑھ کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ آج سجدہ کیوں لمبا ہو گیا ہے دیکھا تو حسن اوپر چڑھا ہوا ہے حسین اندر گھسا ہوا ہے تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا کے اتارنا چاہا کمر سے تو آپ نے سجدے کے اندر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا مت اتارو سوار اپنی سواری پہ سوار ہے اور یہ کٹے سر کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے آ چکا ہے، کٹا ہوا سر ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ منہ پہ مارتا ہے ایسے اور کہتا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور کہتا ہے مرنے کے بعد ایسا روشن چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ میرا نبی کہا کرتا تھا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے آج یہ کٹا، یہ وہ سر ہے جس نے نبی کی گود میں نیند لی ہوئی۔ تم سے جھوٹ نہیں چھٹتا، زنا نہیں چھٹتا، شراب نہیں چھٹتی، چوری نہیں چھٹتے، اور ابن زیاد یوں مارتا ہے مارتا ہے، نہ رہ سکے ابو برزہ اسلمی، وہ کھڑے ہو گئے کہ او بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولنا تو بچیاں نو روٹی کتھوں کھواواں، رشوت نہ لواں تو بچیاں نو روٹی کتھوں کھواواں، وکیل کہتا ہے قاتل دا کیس نہ لڑا تو بچیاں نو روٹی کتھوں کھواواں، اور یہ سرکاری محکمے والا کہتا ہے میری تو تنخواہ ہی بڑی تھوڑی ہے، میں رشوت نہ لواں تو میں بچیاں نو روٹی کتھوں کھواواں۔ حسین سے قیمتی ہو گئے تمہارے بچے، یہی سر پھر نیزے پہ چڑھا ہوا یزید کے دربار میں جاتا ہے۔ میت کا سر سلامت رہ سکتا ہے؟ وہ تو گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا تر و تازہ پھول ہے، یہ وہ گلاب ہے جو کبھی نہیں مرجھائے گا۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے گرمی سردی کے تھپیڑے سہ کر جب یزید کے دربار میں یہ شاہ سوار اترتا ہے تو وہاں بھی اس کا حسن چودھویں رات کے چاند کو شرماتا ہے، اور یزید بھی کہتا ہے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، پھر وہ بھی منہ پہ چھڑی مارتا ہے تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے او فرعون یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو میرے بھائیو، مجھے خطیب نہ سمجھو، مجھے فریادی سمجھو، میں فریاد ہوں، میں سائل ہوں، میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتا ہوں۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے محبوب سے صلح کر لو، اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑنا چھوڑ دو، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ آ رہا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جائے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا برائی کرنے والے بس کر جا، نیکی کرنے والے آگے بڑھ جا، پھر اللہ کا اعلان ہوگا ہے کوئی توبہ کرنے والا آ جاؤ، ہے کوئی جنت لینے والا آ جاؤ، ہے کوئی دوزخ سے پناہ لینے والا آج پناہ چاہنے والا آ جاؤ، ہے کوئی رزق مانگنے والا آ جاؤ، ہے کوئی دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ سحری میں اٹھو گے اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی، افطاری کے لیے جمع ہو گے اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی، افطاری میں دسترخوان سجا کے بیٹھے ہو گے اور تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعا کے لیے، اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی کہہ دے گا اپنی تسبیح چھڑ دیو، روزے داراں دی دعا تے آمین شروع کر دیو۔ تمہیں بھوک ستائے گی، اللہ تمہیں ارے لیے جہنم کی آگ کو بجھائے گا، تمہیں پیاس ستائے گی، اللہ تمہیں جنت کے ٹھنڈے چشموں کا پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، تم روزے پورے کرو گے، اللہ اعلان کرے گا میں نے اپنے بندوں کو رمضان کے روزے اور رات کی تراوی کے بدلے میں معاف کر دیا۔ رمضان شہر و رمضان، رمضان کو رمضان کہتے ہی اس لیے ہیں، رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، تو رمضان روزے کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب روزہ انسان کے اندر بھوک کی آگ بھڑکاتا ہے اور پیاس کی تپش بھڑکاتا ہے تو اس پر اللہ اس کے سال کے گناہ اس بھٹی میں ڈال کے جلاتا ہے پورا مہینہ جب گزرتا ہے تو اس کے پورے سال کے گناہ اللہ جلا کے راکھ کر کے اڑا دیتا ہے اور یہ یوں ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ کسی امت کو تراویح کی نماز نہیں ملی، کسی امت کو تراویح کی نماز نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر سے آج تک 1400 سال امت کا عمل متواتر ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑی گئی ہے، 14 صدی کی گواہی ہے۔ اور میرے رب، میرے محبوب نے خوشخبری سنائی، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی۔ تم نے 20 رکعت پڑی، تم نے 40 سجدے کیے، تم 60,000 کما کے گھر جا رہے ہو۔ پھر نیکی کیا چیز ہے؟ پورا تصور قائم نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ اگلی سنو، تراویح کے ہر سجدے پر اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تم 40 سجدے کر کے نکلے، تم 40 گھر بنا کے نکلے، گھر نہیں محل، اور 60,000 نیکی لے کر نکلے، تم فرض پڑھ کے نکل گئے، کتنا بڑا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم 8 پڑھ کے نکل گئے، تم نے کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کیا کہ تم 24 سجدوں سے محروم چلے گئے۔ اپنے دنیا کے کام گھٹا دو کہ تراویح ہم نے پوری پڑھنی ہے۔ سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کا کلام نہ پڑھیں۔ ایک اور بدعت چلی ہے کئی مسجدوں میں، علم طرح کیفہ سے تراویح ہوتی ہے۔ تراویح کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم اپنے رب کو 1 گھنٹہ نہ دے سکو سارے سال میں، تو کیا یاری ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی، عبد الرحمن تیمی برابر میں بیٹھے ہیں، عثمان اس وقت امیر المومنین ہیں، اور آمین کے بعد کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عبد الرحمن تیمی کو تجسس ہوتا ہے کہ آج امیر المومنین کتنی سورتوں کے بعد رکوع کریں گے، تو سورت بقرہ گئی اور آل عمران گئی اور پھر نساء بھی گئی اور مائدہ بھی گئی اور آراف بھی گئی اور انفال بھی گئی اور توبہ بھی گئی اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ اب تم 1.25 گھنٹہ تراویح نہیں سن سکتے ہو۔ پھر اللہ نے شب قدر رکھی ہے، 5 راتیں جاگ لو، آج کل راتیں ویسے چھوٹی ہیں، 21, 23, 25, 27, 29، لوگ 27 کو جاگتے ہیں۔ اس غلط فہمی سے نکلو، 27 کو شب قدر نہیں کہتے، 27ویں کو شب قدر نہیں کہتے، 27ویں کو شب قدر نہیں کہتے۔ وہ کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی 29 میں ہوتی ہے۔ جب میرے نبی پہ نبوت کا تاج سجایا گیا اور نبوت کا اعلان کروایا گیا اور قرآن اتارا گیا اور جبریل آپ پہ اترا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات اور 21 رمضان شب قدر تھی، جب جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ محمد بن عبداللہ بھی ہیں اور آپ اب رسول اللہ بھی ہیں۔ وہ تو رسول تو ماں کے پیٹ میں نہیں، رسول تو عالم اروا میں ہی رسول ہوتا ہے، ظہور بعد میں ہوتا ہے، ظہور۔ تو 5 راتیں جاگو، 5، صرف 5، تو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر پاؤ اور پچھلے سارے گناہوں سے بخشش پاؤ۔ صرف 4 آدمی رمضان میں نہیں بخشے جاتے، اگر کوئی ایسا ہے تو توبہ کر کے اٹھنا، صرف چار آدمی رمضان میں نہیں بخشے جاتے، صرف چار آدمی، کون چار آدمی؟ شراب پینے والا، شراب پینے والا رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا. کون آدمی؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا. ماں کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں کہتا جی اممہ جان، میں نماز توڑ دیتا، میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. اماں جی حکم، میں نماز پیچھے پوری کرتا، تسی فرماؤ. یہ وہ مائیں ہیں جس کو میاں چنو کا بچہ کہتا ہے بھوک نہیں، بکواس نہ کر. ہاں ہاں، ماں باپ کے نافرمان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول ہے. تیسرا آدمی دل میں بغض پالنے والا، کسی کے لیے بغض رکھنے والا، وٹ، جنہوں ہم کہتے ہیں میں وٹ رکھی ہونا کدی میں کڈھنا ہے دوتے، میں وٹ رکھی ہونا کدی میں کڈھنا ہے، یہ وٹ رکھنے والا، یہ کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا. چوتھا آدمی رشتہ داروں سے لڑائی ڈالنے والا، رشتہ داروں سے پھڈے ڈالنے والا، خون کے رشتے، بھائی، چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، تایا، ان سے اور ان سے آگے متعلق رشتوں سے لڑنے والا اور ان سے بدتمیزی کرنے والا. جب یہ چار کی فائل آتی ہے تو اللہ کہتا پرے کر دو، پرے کر دو. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کی معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے. رمضان کو قیمتی بناؤ، رمضان کو قیمتی بناؤ. نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر. ایک روزہ ایسا رکھ کے دکھا دو، نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کی چغلی کھاؤ، نہ کسی کی برائی کرو، نہ کسی کا عیب دیکھو، نہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھو، نہ لقمہ حرام منہ میں لے جاؤ، نہ کسی کی برائی سنو، نہ کسی کا عیب سنو. ایک روزہ ایسا رکھ کے دکھا دو تو تمہارے نبی کا وعدہ ہے اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی 100 حوروں سے تمہاری شادی کرے گا، 100 حوروں سے. اور اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں ایسا گھر عطا فرمائے گا کہ اگر پوری زمین اٹھا کر اس گھر میں رکھی جائے تو ایسے نظر آئے گی، ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے. تو میرے بھائیو، جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اپنے اللہ کے دربار میں معافی مانگو، اپنے اللہ اس کے رسول سے صلح کرو. ایک اللہ ہی ہے جو توبہ کے در کھول کے بیٹھا ہے. آ جا میرا بندہ، جب آئے گا دیکھے گا میری توبہ کا در کھلا پائے گا. دن میں آ جا، رات میں آ جا، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. میں آخر عمر نہیں کہتا ہوں، میں آخر سانس میں کہتا ہوں، اگر توبہ کر لے تو بھی میرے رب کے دروازے کھلے ہوں گے. یہ تو مومن خان نے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا ہوگا، پر وہ نیک آدمی تھا مومن خان. مومن خان مومن، آخر عمر نہیں، آخری گھڑی میں میں کہہ دو یا اللہ میں آ گیا تو اللہ کہے گا لبیک، آ جا. یہ کوئی پاکستان کا حکمران تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی دنیا کا حکمران تھوڑا ہی ہے کہ نہیں بدلہ لینا ہی لینا ہے. یہ تو اللہ ہے اللہ. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر جمعہ پڑھتے ہیں. ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل. کفل ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور شراب کا دور چلتا تھا، گانے بجانے کا دور چلتا تھا، اور ہر روز اپنے منہ کو وہ کالا کرتا تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار کے بدلے میں. 60 دینار ایک رات کا، 60 دینار تمہارے پاکستان کا 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے. وہ شخص، وہ نوجوان کتنے پیسے والا تھا جو ایک رات کے لیے 7 لاکھ خرچ کر رہا ہے؟ جب کمرہ بند کیا اور لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. یہ مالدار لوگ اگر زکات دیں تو کتنی بچیاں ہیں جن کی عزتیں محفوظ ہو جائیں. یہ ذخیرہ اندوز اگر فرعونیت چھوڑ دیں اور درندگی چھوڑ دیں اور قارونیت چھوڑ دیں تو کوئی کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام نہ کرے گی. میرے تو لمبے میں بازار حسن ہے, میں نے وہاں کی عورتوں کو اکٹھا کیا, میں نے ان میں بیان کیا, پھر وہ مجھے ملنے آئیں. میں ان کی کہانیاں سن کے میں تمہیں کیا بتاؤں جو میں رویا ہوں اور جو میرا سینہ پھٹا ہے اور مجھے انسانیت کی درندگی نظر آئی ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بے رحم معاشرہ ہے. ہم تبلیغ والے صرف مسجد میں بیان نہیں کرتے, رنڈی کے کوٹھے تک اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. کہ ہم بھوکی مر جائیں. ایک بچی کو اس کے بھائیوں نے مار مار مار کے لہو لوہان کر دیا. انہوں نے کہا ہن وڈ چھڈو, میں اے برا کام نہیں کرنا. وہ بے غیرت ہوتے ہیں مرد جو آگے پیشہ کرواتے ہیں, ان کا وڈ چھڈو ہن میں کام نہیں کرنا. مالدار لوگ زکات دیں تو کسی کی بیٹی کو عزت بیچنے کی ضرورت نہ پڑے. انہوں نے کہا میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تو میری بہن ہے, تو عزت کے ساتھ چلی جا. جو میں نے تجھے پیسہ دیا وہ ایک بھائی کا تحفہ ہے بہن کو, اور میں بڑا بے غیرت انسان ہوں, میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے. اور نے کہا میری تیرے سامنے تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں. اور اسی رات وہ مر گیا. اسے نہیں پتا کہ آج موت آئی کھلوتی ہے, تے آج اخیر دی رات ہے, تے کل قبر دی رات ہے. انہوں پتا کوئی نہیں, اتلے انہوں پتا ہے کہ اخیر آئی کھلوتی ہے. وہ مر گیا. اور کل کیا ہونا تھا, اس کو کندھا کسی نے نہیں دینا تھا, اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا تھا, اس کو قبر میں کسی نے نہیں اتارنا تھا. ممکن تھا اس کو اٹھا کے جنگل میں ویرانے میں پھینک دیتے اور درندے کھا جاتے. پر اپنے رب کی قدردانی سنو سنو, کہ آخری رات کی آخری گھڑی کی توبہ پر میرے رب نے کیا کیا. جب صبح ہوئی تو شہر والوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا؟ اٹھیو, غسل بھی دیو, کفن بھی دیو, جنازہ بھی پڑھو, میرا اوندا معاملہ ہے, میں معاف کر چھڑیا ہے. توبہ کرو, گناہگاروں کو حقیر نہ سمجھو. کتنے لوگوں کو دینداروں نے بے دین بنا دیا. اچھا آج تو سمی مسیح تے چاہ گئے ہو, آج تو سمی دے بھولتے آ گئے ہو. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو نیکی کے تکبر میں کتنے لوگوں کو دین سے دور کر چکے ہیں. میرے اللہ نے لکھوایا میں نے کفل کو معاف کر دیا ہے, اٹھو جنازے پڑھو دفن کرو. تو میں اور آپ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہیں, ہمارے اوپر تو اللہ کا بھی سایہ ہے اور اس کے رسول کا بھی سایہ ہے. مبارک گھڑیاں ہیں, بہت بڑا مجمع ہے. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کر کے رمضان کا استقبال کرو, بغض نکال کے, نفرتیں نکال کے, لڑائیاں چھوڑ کے, جھگڑے چھوڑ کے, روسے چھوڑ کے, جھوٹ خیانت کھوٹ ملاوٹ چھوڑ کے آج توبہ کر کے رمضان کا استقبال کرو. کیا خبر کل یا پرسوں کا روزہ ہو جائے. اس طرح اللہ کے رحمت کا استقبال کرو کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے. تو کم از کم توبہ کی نیت تو کرو سارے, کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر تم نے دل سے کہا ہے تو مبارک ہو، اس وقت آسمان کے فرشتے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہوٹوں کے بوسے لیے ہوں گے انہوں نے جب تم کہہ رہے ہو گے یا اللہ میری توبہ. اور عثمانیہ مسجد کے فرشتے ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہوں گے کہ شکر ہے ہمارے محبوب کی امت کے اتنے ہزار نوجوانوں نے توبہ کر لی. اور اللہ بھی اعلان کر رہا ہوگا، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میرے بندوں نے توبہ کی، میں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا، قرآن پورا سننا ہے، تراوی پوری پڑھنی ہے، آٹھ پڑھ کے نہیں بھاگنا، چھوڑ کے نہیں بھاگنا، افطاری کو کنٹرول کر کے کرو، پاگلوں کی طرح مت کھاؤ. جب افطاری کا وقت آتا ہے ایسے دیوانے ہو کے گرتے ہیں جی میں کل روٹی لبھڑی کوئی نہیں، کھا کھا کھا کھا وہ ڈٹھے پہ ہوں، ترابیاں کی میں پڑھی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جانا. دا گلاس شربت، دا سموسے، بھی پکوڑے، دو ٹنگا ککڑ دیا ہوں تو اڑکل کی میں اٹھیا جاوے. تھوڑی سی افطاری کرو، تھوڑی سی افطاری کرو جس سے تمہاری بھوک رکے پیاس رکے، تھوڑا سا پانی پیو جس سے بھوک رکے پیاس رکے، پھر تراوی بشاشت سے پڑی جائے گی. اس کے بعد بھامے بھی روٹیاں کھا لو تو بھامے بھی ککڑ پاڑ لو، لیکن اگر تم نے تراوی افطاری کے وقت اپنے پر ظلم کیا پھر تو سب پیاؤنے مجھ طرح ہوں کہ میں پڑھیے ساڑھے کل تو اٹھی جائے نہیں جائے، اٹھ ہی نہیں سکنے ہیں، پڑھیے کیوں. تو افطاری کے وقت اپنے پر قابو رکھو، قابو رکھو گے تو انشاءاللہ آرام سے تراوی پڑ جائے گی رات کے. اور افطاری کو دعا مانگو، سحری کے وقت دعا مانگو، فرضوں کے بعد دعا مانگو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دعا مانگو، نبیوں کی طرح قبول ہو. پہلا عشرہ اللہ کی راہ میں کچھ لگا لیں، کچھ دوسرا عشرہ اللہ کی راہ میں لگا لیں، کچھ تیسرا عشرہ اللہ کی راہ میں لگا لیں، اور نہیں تو کم از کم یہ تین دن کے لیے تو سارا مجمع نیت کرے اللہ کے راستے میں جانے کا. ٹھیک ہے نا بھائی، کرتے ہو نا نیت؟ چلو سنتیں پڑھو. المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وصاد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وصيد بن زيد أبو الأعور في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى غطرته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين

إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر تو ہمارا خالق ہے مالک ہے معبود ہے ہم تیرے بندے ہیں غلام ہیں تیرے عبد ہیں تیرے فقیر ہیں نسل در نسل میرے مولا ہم تیرے غلام اور تو نسل در نسل ہماری نسلوں کا آقا اور سردار اور شہنشاہ اعظم یا اللہ یا ہم سب وفد بن کے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم نے ابھی توبہ کی ہے چاہے زبانی کی چاہے اوپر سے کی چاہے دل سے کی اسے سچی توبہ بنا دے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے میرے مالک یا اللہ تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے تو بلاتا رہا ہم نے پھر کے بھی نہ دیکھا مڑ کے بھی نہ دیکھا میرے مالک تیرے ہر حکم کو توڑا تیرے نبی کے ہر سنت اور طریقے کو چھوڑا میرے مولا ہم اپنے پر ظلم کر کے ستم کر کے اپنی دنیا کی بازی ہار کے اپنی آخرت کی بازی ہار کے ہارے ہوئے جواری کی طرح تیرے در پہ آ گرے ہیں مولا تو ہماری آخری آس اور آسرا ہے نہ ہمیں حکمرانوں پہ آس ہے نہ ہمیں فوجوں اور ایٹمی طاقتوں پہ آس ہے نہ ہمیں پہرے داروں کے آسرے ہیں ہماری تو آس بھی تو ہے سہارا بھی تو ہے سب کچھ تو ہے یا اللہ تیرے دربار سے بھی اگر دھکا مل گیا پھر ہم تباہ ہو گئے اے وہ رب جس نے کفل کو معاف کیا تھا اس کے چند آنسوں کے توفیل اے مولا ہم تو تیرے محبوب کی امت ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا تیری رحمت نے اس پر چھاؤں کر دی اے میرے مولا یہ سارا مجمع تیرے حبیب کا امتی ہے ان پر بھی رحم فرما دے اے اللہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا تیرا محبوب ہمارے لیے رویا تو نے ان کے صحابہ کو تو جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا تھا بشارت دے دی تھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی آیت اتار کر میرے آقا تو نے اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا تھا کہ میرے حبیب تیرے سب صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں پھر جو تیرا نبی 10 سال تڑپ تڑپ رویا اور راتوں کو رویا یا وہ ہمارے لیے روتا تھا کہ میری آنے والی امت کا کیا بنے گا تو نے کتنی دفعہ جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے آنسو پوچھ کے آؤ اور اسے کہو وہ کیوں روتا ہے اور وہ کیوں تڑپتا ہے اور یا اللہ یہ تیرے نبی کی سچی خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ تیرا نبی جواب میں کہتا تھا مجھے امت کا غم رلاتا ہے پھر تو نے ایک دن اپنے حبیب سے کہا تھا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا اور تیرے نبی نے پھر جواب میں کہا تھا پھر جب تو سب کو معاف کرے گا تو پھر میں خوش ہوں گا اے کریم اللہ ہم اپنے جھولیوں میں گناہ لے کر آئے بیٹھے ہیں نیکیاں لے کر نہیں میرے مولا یہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں یہ گناہوں سے گندے یہ بولنے والی زبان یہ گناہوں سے گندی یہ وجود سرا نافرمانی کے کیچڑ میں گندگی میں یا اللہ دھنسا ہوا لتھڑا ہوا یا اللہ جیسے بچے کو گندگی میں گرا دیکھ کر ماں دھکا تو نہیں دیتی انگلی سے پکڑ کے ٹوٹی کے نیچے نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے پھر سینے سے لگا دیتی لیتی ہے میرے مولا ہم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے دھتکارے ہوئے ٹھکرائے ہوئے ہیں یا اللہ پوری دنیا کا باطل ایکا کر چکا ہے تیرے حبیب کی امت کو ذبح کرنے پر انہیں مٹا دینے پر یا اللہ تو کرم فرما تو رحم فرما تو حفیظ ہے حفاظت کو آ جا تو وکیل ہے وکالت کو آ جا تو شہید و رقیب ہے تو ہمارا نگہبان بن جا، ہمیں تیرے آسرے کی ضرورت ہے یا اللہ، ہم اپنے جیسے کمزوروں کا آسرا نہیں چاہتے، ہمارے حکمران تو ہم سے بھی کمزور ہیں، ہماری فوجیں تو ہم سے بھی کمزور ہیں، ہمارے پولیس والے ہم سے بھی کمزور ہیں، یا اللہ ہم سارے ہی کمزور ہیں میرے مولا، کمزور کمزور کو کیا نفع پہنچائے گا؟ اے وہ ذات جس کا نام قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، اے ذوالجلال والاکرام اللہ تو فیصلہ کرنا یا اللہ، صدیاں ہی گزر گئیں اس امت کو مٹتے ہوئے، پستے ہوئے، لٹتے ہوئے، اب تو میرے مولا ہمارے درخت بھی سوگوار ہیں، ہماری زمین دھرتی بھی سوگوار ہے، خاص طور پر میرے آقا میری دھرتی ہماری دھرتی تو خون کے مشکیزے بن چکی ہے، یا اللہ کوئی گناہ تو ایسا ہوا ہے جس سے چاروں طرف آگ ہے، بارود ہے، تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، قتل و غارت ہے، بوڑھی ماؤں کے بین ہیں، اے رب اللہ ہم آج تجھے فریاد سننے آئے ہیں اور ضدی فقیر بن کر آئے ہیں، وہ فقیر جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، آخر دعانی چوانی لے کے ہی اٹھتا ہے، ہم بھی آج تیری رحمت کی آس پر، تیرے حبیب کی رحمت کی آس پر، ہم تیرے در پر میرے مولا ضدی فقیر بن کر آئے ہیں، ہمیں دھکا نہ دینا یا اللہ، ہمیں سب نے دھکا دے دیا ہے میرے آقا، تو بھی دھکا دے دے اے کریم مولا، چھوٹے بچے کو ماں باپ ہی گھر سے نکال دیں تو کون اس کے آنسو پوچھے گا؟ آج تیرے محبوب کی امت اس بچے کی طرح ہے جو دھتکارا گیا ہے، تیرا نبی تو بہت رویا کرتا تھا اپنی امت کے لیے، چور کے ہاتھ کٹنے پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا تھا، اے میرے رب آج تو معصوموں کے گلے کٹ رہے ہیں، بے گناہوں کے لاشیں آروں سے چیرے جا رہے ہیں، اے کریم اللہ تو اپنی نصرت کو اتار دے، اپنی رحمتوں کو اتار دے، ساری دنیا کا باطل تانے دیتا ہے، کدھر ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اے اللہ تو ہر جگہ ہے، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو دور نہیں کہ ہم تمہیں قریب کر کے بلائیں، میرے مولا تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے بلانے کی کمی ہے، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، پر یہ ٹوٹے پھوٹے فقیر آئے تو تیرے ہی در پر ہیں، یا اللہ تو بھی کہہ دے میں مان گیا ہوں، یا اللہ سخی آدمی سخی بادشاہ میرے رب اس کے در پہ فقیر آ جائیں تو کہتا سب کی جھولی بھر دو، اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرے سامنے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو تیرے نبی کا فرمان ہے، تو کہتا ہے جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے خالی مڑتے ہوئے شرم آتی ہے، دیکھو نا میرے اللہ سڑکوں پہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، دھوپ میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں تیرے بندے تیرے آگے فریاد کر رہے ہیں، میرے آقا اب تو اپنا غصہ دور کر دینا اور ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو ہر طرف اس امت کے دکھ کی داستانوں کو بکھرے ہوئے دیکھا ہے، کانوں نے سننا شروع کیا ہے تو انہی کے نوحے سنتے سنتے سینے پھٹ گئے، کلیجے جل گئے، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو چند پیسوں کے لیے، چند دن کے اقتدار کے لیے پوری قوم کے سودے کر دیتے ہیں، اے کریم اللہ مہربانی کر دے، کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے، یا اللہ جس نے عمر کے بھی تھپڑ مار دیا تھا، جس نے عمر کے سینے پہ بھی مکہ مار دیا تھا، عمر میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، یہ نہیں ہو سکتا، اے میرے رب کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ جو دین کے زندہ کرنے کو اور تیرے احکام کے زندہ کرنے کو اپنی زندگی کی معراج بنا لے، کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو راتوں کو اٹھ کے روتا تھا، کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، آج تو تیرے محبوب کی امت کے بچے پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، کروڑوں بچے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ڈھونڈتے ہیں، انہیں ایک قطرہ نہیں ملتا۔ یا اللہ، تیرا نبی تو نماز چھوٹی پڑھاتا تھا، جب بچوں کا رونا سنتا تھا تو نماز چھوٹی کر دیتا تھا، ماں بچے سنبھالے، کارونوں نے اپنے گھر بھر لیے، اپنے خزانے بھر لیے، تو تیرے حبیب کی امت کے کروڑوں انسانوں کے چولہے بجھا دیے۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ ہم تیرے در پر فریاد لے کر آئے ہیں، اے کریم اللہ ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار، ہمارے اجتماعی مسائل بھی بے شمار، ہمارے قومی ملکی مسائل بھی بے شمار، اور اندھوں کے حوالے سفینہ ہے، اور اندھوں کے حوالے گاڑی ہے، اور اندھے میر کاروان ہیں۔ اے محبوب اللہ، اے کریم اللہ، مہربانی فرما، کوئی عمر جیسے عطا فرما جو مظلوم کی فریاد پر ننگے پاؤں دوڑ کے باہر آتا تھا، ننگے سر بھاگتا ہوا آتا تھا، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا تھا۔ اے میرے رب، کوئی عثمان جیسا دے دے جو امت کو حیا سکھا دے۔ تیرے محبوب کی امت تو حیا کا سبق دینے آئی تھی، اسی کی بیٹیوں نے کپڑے اتار دیے، اسٹیج پہ ننگی ہو گئی، نچانے والے بھی مسلمان ہیں، دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں، ناچنے والیاں بھی مسلمان ہیں، گھر گھر میں گھنگرو کی چھنکار ہے۔ اے کریم اللہ، عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے۔ کبھی یہ تو سمت کی راتوں کو دیکھ کر فرشتے روتے تھے، ان کے سجدوں کا تڑپنا، ان کی بچیوں کا حیا، ان کے نوجوانوں کی غیرت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، آج شیطان حیران ہوتا ہے، یہ کیسے بے حیاؤں کا ٹولہ ہے، یہ کیسے بے حیاؤں کا قافلہ ہے، جب ساری رات ننگ دڑنگ شراب کی تو نے شراب روکی، اس امت نے شراب کے اڈے چلا دیے، تو نے سود سے روکا، اس امت نے بینک کھڑے کر دیے، تو نے جوئے سے روکا، اس امت نے اڈے چلا دیے، تو نے قتل و غارت سے روکا، یہ موبائل چھینتے ہوئے قتل کر کے چلے جاتے ہیں، تو نے حرام مال سے روکا، انہیں چوری ڈاکے پیشے بنا لیے، تو نے محبتوں کا سبق دیا، ہماری مسجدیں نفرتوں کی جگہ بن گئی، ممبر نفرت پھیلانے لگ گئے۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، بڑی دیر ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا میرے رب، بڑی دیر ہو گئی، اس امت کے سفینے کو مجدھار سے نکال لے میرے مولا۔ کسی بوڑھی ماں کا آنسو قبول فرما، کسی بوڑھے باپ کی فریاد قبول فرما، کسی نوجوان کی پاک جوانی کہ یا اللہ سجدوں کو قبول فرما، کسی نیک و کار کے راتوں کے تڑپنے کو قبول فرما، اور امت کو دکھ دردوں سے نکال، اندھیری رات کے ہم مسافر ہیں، بھٹکے ہوئے راہی کی طرح، بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح، اس چھوٹے بچے کی طرح جس کے ماں باپ اس سے گم ہو جائیں تو اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ہم بھی آج گم ہوئے ہوئے بچے کی طرح ہیں۔ اے میرے رب، تیری رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں، اے کریم مولا تو بھی راضی ہو اور رحمتوں کے در بھی کھول، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوب گیا ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں امت بنا دے، یہ آپس میں فرقے بن گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ میں ایک دوسرے کو گرانے جلانے والے بن گئے، ہمارے بازار خیانت اور دھوکے کے اڈے بن گئے، ہماری عدالتیں ظلم و ستم کہ یا اللہ اڈے بن گئے۔ اے میرے رب، ہمارا دیہاتی بھی ظالم، ہمارا ریڑی والا بھی ظالم، اور ہمارے بادشاہ بھی ظالم، ہماری عورتیں بھی ظالم، ہمارے مرد بھی ظالم، تو توبہ کا در کھول، تو ہدایت کی ہوا چلا، عمر تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا اور تو نے فاروق بنا دیا، آزر کے بیٹے کو تو نے خلیل بنا دیا، ولید کے بیٹے کو تو نے سیف اللہ بنا دیا۔ اے وہ ذات جو پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے کی طاقت رکھے، اے وہ ذات جو ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے کی قدرت رکھے، اے وہ ذات جو خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے کی طاقت رکھے، تو اپنی اس ہدایت کی طاقت کو، رحمت کو، صفت کو انسانیت کی طرف متوجہ فرما اور پوری امت پر رحم فرما، خاص طور پر ہمارے ملک پر رحم فرما۔ قومی جھگڑے، صوبائی جھگڑے، مذہب کے جھگڑے، مال کے جھگڑے، یا اللہ اے میرے رب، یا اللہ تو مان جا، ایویں ہی مان جا، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تجھے کیا پیش کریں، کوئی عمل ہوتا تو پیش کرتے، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، جس کو پوچھنے جبریل آتا تھا وہ طائف کا خون پیش کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر فرشتے بھی روئے تھے وہ احد کے ٹوٹے دانت پیش کرتے ہیں، جس دیکھ کر احد پہاڑ رویا تھا اس کا راتوں کا تڑپنا تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جانا، ہو جانا یا اللہ، اب کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ عثمانیہ مسجد کے فرشتوں، آج ہمارے ساتھ مل کے آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج ہمارا رب راضی ہو جائے، مان جائے، یہ آنے والا رمضان بدر والا رمضان بنا دے، یہ آنے والا رمضان فتح مکہ والا رمضان بنا دے، اس رمضان کو امت کی ہدایت کا مہینہ بنا دے، باطل کے ٹوٹ جانے کا مہینہ بنا دے، بلکہ پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی اور نصرانی اور دہریے اور ہندو اور سکھ